Mondjad. Lesz édes, hogy elmeséli, hogy vagyunk, vagy mit csinálsz. Nézem ezt a sütöket. Én is csak egy későn kezdtem el nézni, csak onnan láttam, hogy most a veszekedett a na, mit tudom én, micsoda, az a... Hazár meg a... Nem. Yeah. Az egyik koma, aki mindig a csajszivel volt, az veszekedett, ezzel a koma meg elküldte a másik csajszit, hogy menjen vissza hazához. De ja. Ennyien láttam. De mi volt az eleje? Hát ahogy hívják a Jázint, nem. Az a vöröskét. Uh-huh. Kidobták a vizékből, azt akkor vissza akart menni nagyon, Zurával veszekedett minden, akkor Zural ellögdössen minden, akkor fogta az egyik koffert, főszipelte a szobába, az ő szobájába, bezárkódott, az akkor hiszizítottan mindent pakogatott, rakogatott, dobált össze-vissza, hogy akkor sem én áll, még úgy sem én áll, még így, meg úgy, még amúgy, akkor közben az a szerintnek híre, nem szerint. Az a csaj, szőke csaj, akinek elment a babája. Na, igen. Na, azután kopogtat, könyörök, hogy engedje, megbeszélik, mert minden erre jön, hogy jó lesz minden, de nem engedi be. Ott vannak a cselédek, és könyörögnek, hogy vissza kis ajtót, nem is röki az ajtót, akkor érti csak Gyuna. Azért az öreg, azt láttam, akkor... és akkor azt mondta nekik, hogy akkor de mindenféleképpen törjék be, zajtotik csak. Igen. Előtte? Meg akkor, hogy előtte, ahogy hívják, volt a, az a komoly koma, meg Hazár, az akkor azok osztozkodnak, hogy az a komoly koma nem akarja elengedni, hogy elköltözzön Hazár onnan, és akkor, de hát annak a komoly komának valami amerikai csalja, megérkezett, az akkor az nagyon, hogy hívják, hogy adja, hogy mennyire szereti közöm, és a barátokat, nincs is köztük semmi, de hogy hívják, hogy elűzze a izét a csajt. Akár ez, mikor mondja, hogy ne menjen el sehova, ez semmi se, ez csak nem tudta, hogy majd jön, pedig hát az nem igaz, hogy nem tudta, hogy ő rendezte oda, mert meg akar szabadulni hazátuk, hogy visszaadja a kócosnak. De hát a kócos meg kivákultam maga a szőkéve. Uh-huh. Úgyhogy össze-vissza vannak keveréd, vagy nem tudja az ember kifizet. Uh-huh. Apámban még nem telefonált, mi? Nem telefonált, azóta még nem is jött még. Uh-huh. Nem menjek el segíteni valami? Nem kell még. Hát, nem köszönöm, tehát így tudok a tévé előtt, ha segítesz. Hát nem, de jó vannak. Én elkezdtem mosogatni, leállítottam a ruhákat is, tűrgetőket is, majd, hogy aztán. Uh-huh. Ha nem máma, akkor hónapba rakom, ha máma lehet, hogy nem lesz. Nem lesz ezek a ruhának semmi, hogyha hónap rakom be, nem? Nem. Az Attila nem csavasz, fel a boldog nem volt meleg víz, de a meleg vízre bírom csak leállítani a mi a csodát, nem? De. Nem volt meleg vízem, mert... Hát jó, most mit csinálják? Ki kell mosni majd a dolgokat. Mondjál valamit, édesanyám, még. Jó, már van. Uh-huh. Meg húja szél. Olyan jó, jó bemelegedett megint. Nem, nagyon hűvös. Meg azt mondtam, hogy csak a széldátumra lesz valami nagyobb fölmelegedés, egy-két vasárnapig, tehát. Nem mondom, nagyon hiányzik. Hát már most kinyírta a kukoricát, még kinyírja a napraforgós, befejezik. Egészen jó, hogy hívják össze. Jó év, mi? De úgyse bírunk semmit, mi? Nem látom, hogy mi van a izébe. Kivel? Izé. Remények földjével. Ja. Arra búgott izé. Majd érjük még egy pár szó, gondolom, nem? Uh-huh. Jó, azt akkor tudom, hogy a főved, de telefont, ha telefonálok, jó? A így van a telefon, mit? Jó van, akkor édesanyám. Na, szédesanyám akkor. Szia, szia. Szia. Szia.